Outsiders.

I should just stay, dangling and lingering, thinking of you, appearing, disappearing, and reappearing in my mind, chasing memories of you and your eyes, your face, your lips, and I wish you'd just stay. I wish you were here. I wish you were here. I'm gonna go get some more. this time. Please try again later. Thank you. amb el pa que mengem. Pastilles. Pastilles. Pastilles. Hi va haver una època que se'n deia l'edat de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba minyona, en fi, tothom viu intranquil, nerviós. Necessitem pastilles. Nerviós. Necessitem pastilles. Pastilles?